szonár! Nedd már le! Kölött a torpedó! Halló! Szóval, erdők, völgyek, szűkligetek, sokat bújdostam bennetek. Wow. Hoppá! Bújdostam én a vadakkal, sírtam a kismadarakkal. Wow. Erdők, völgyek, vadligetek, elmegyek már közületek. Gondolom nem jól viseltétek, szívemre a bájt tettétek. Édesanyám sok szép szava, kire nem hajlottam soha. Hallanék már, de már késő, hullik fölöttem az eső. Ho-ho-ho-ho! Holna megyéből származik. Nagyon ha a kávé keserű, ha a mártás savanyú. Csak egy szót kiálltok, csak annyit, hogy anyu. De mondok valamit neked, te szép, okos lány. Ez nagyon szép tolnai dal volt. Mi a neved? Erzsi. Erzsi. Igen. Akkor felmegy az Erzsi a fára, leráz az Erzsit, te meg babám, öleld a kebledre. Mondok neked egy dalt ezért. Felfelti rabjai a földnek. Felfelte éhes proletár. A győzelem napjai jönnek. Rabságodnak, éhes proletár, ott ágaskodik. Rabságodnak, vége már. A mozgalmi dalok bunkon voltak perverzek. Igen. Ha múltat végképp eltörölni, soha ilyen többet nem lesz, mint ez az elmúlt időszak. Állj fel. Ha múltat végképp eltörölni, rabszolgahad indul velünk. A spermák. Egyértelmű. Mondom, mekkora lesz az élmény? A föld fog sarkából kidőlni. Semmik vagyunk, érted? És minden leszünk. Lúzer szüzek vagyunk, és férfiakra szünk. Nem. Először nem áll a cérka, aztán minden leszünk. Letette. Pedig azért befejezem, ez a harc lesz a végső. Ne fejezd be. Most ez rossz. Nem, ez... Nem tetszett? Nem. Ugyanúgy, hogy kigunyolom a fiatalságodnak egy részét. Szerintem ezek a dalok, ezek szerintem valóban mind perverzek, de így nincs bennük az a báj, ami ez a olyan, dalokban igen. Van. Tehát, hogy ez olyan különbség, mondjuk, mint például a Lady Chatterley és a Rokkoszi Freddy közötti. Így nem? Van. Tehát a Lady Chatterley az egy gyönyörű és igen? Irodalmi értékkel bíró szexuális tartalom. Ezek a mozgalmi dalok. A Rokkoszi Freddy pedig egy pornófilm. Halló! Halló! Éva szívem, Éva, most élik a szíva. Terítve az alja, felszedjük hajnalra. Összeszedett a kisrác egy cájgot otthon, milyen jó a hangja, nem? Próbálja elváltoztatni a hangját ez a fiú. Nem változtattam. De beszélni még mindig nem tanult meg. Igen. Először is... Ki vagy? Jó bulást szeretnék kívánni a testvéremnek, aki torokgyulladásban szenved szegény. Nyeres kalmapirén! Ennél tudok rosszabb betegséget is. Jaj, de nem amiatt szenved torokgyulladásban, mert népdalokat hallgat egész végig. Hanem miért, kisfiam? Azért, mert megbetegedett, mert hideg van itt a tél. Mert télen nagyon hideg van, logikus. Soha nincs jó idő. Mindig igen, esik és az eső. Hogy az egyik legjobb barátom, a nővének szeretnék boldog születésnapot kívánni. Fölfelé barátkozott egy kis gerontofil puttó. Nem. Mihály, fejezd be a mondatot. Igen, mert látom még egy tök jó népdalt. Izét, az, izét. Ott itt van már a mesekönyvemben. Az a cím, hogy Száraz Dió. Uh-huh. Azt mondja, hogy Száraz Dió, rotyogató, hegedűszó, muzsikaszó. Azt hiszem, te nem nagyon értetted meg a koncepciót, kisfiam. De megértettem. Gőgös Gunnar Geneó meg volt? Most jön a legjobb részterem, hogy lekussoltat. Igen. Figyelj. Hát ez a világrendje, kisfiam. Kisfiam, próbáld meg ezt memorizálni. Apartalat, három barna, tarka macska, három tarka macska. Egyik szitál, másik rostál, harmadik követvág, jó? Ezt fejtsd meg, ezen gondolkozzál. Ezt meg. Ha megértetted, tudod, ember vagy. Vagy valaki. Köszönj, telefonáltál, öcskös. Szervusz, Mihály. Szia. Imádjuk, ahogy a hangodat eltorzítod egyébként, te édes kis papír zsebkendővel. Istenem. Áthelyezzük jövőre a karácsonyt, a Misit betelefonál. Hobbit volt. Néha még most is hobbitul fogalmazok. Figyelj, szerintem következzen egy igazi férfiunk. Ki lesz a Vúcse? Nem más, mint a jó öreg George Benson. De ő nem gitározza ez csak? Vagy énekli is? Ez ő. Ez maga ő? Maga a művész. A nagy ő. Benzin Gyuri. Úgy képzeld el, mint Cseh Tamást a mikroszkopon, egy gitár és egy hang. The ghetto, ami angolul annyit jelent, hogy kettő. Yes, this is a jazz. Don't you know?

borító okos műsor diplomásoknak. Pipere Miklós műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hargatsz nyersz. Nem sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore, Sir Randy Boyler, Anarchisták, Házfoglaló, Demo, Vegán, Szurkerek, Manzino, Vágod és Fraser, aki fizikus minden szerdán a himnusz után. Most lesz neked jaj! Ez itt a hétfőn ülelet. Este FM 98.6. Még 30 perc van hátra az adásból. Ami azt jelenti, hogy csavarodunk a kívánságok felé. Érkeznek személyes kedvenceink. Haló! Felszállott a vadgalomba nyárfa tetejére. Hát, ne is harag, ugye már ahogy kezdődik, ugye? Igen? Úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Hajjaj, fekete vonat! Elvitted a páromat? Ennyit ér a szerelem? Ne, hagyd már. És csak a füstje marad. Oly szerető. Belezavartatok. Na még egyszer előről. Felszállott a vadgalom a nyárfa tetejére. Úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Oly szerető, ki nem csal a fa, ki nem kacsint másra, aki reggel délben este csókjaimat várja. Reggel délben este csókjaimat várja. Köszönjük a telefon. És ez még csak az első vers. És ez még csak a kezdet. Nagyszerű. Na, hát örülünk neki. Lassan azt gondolom, hogy a kedves hallgatók már pontosan félszavakból is értik, hogy te hanyas és vagy. Mi mire gondolunk. Hanyas vagy, 2002-es? Érted. Mi félszavakból is megértjük egymást. Cseh Tamás a mikroszkópon, szevasz. Köszi szépen, hogy telefonálta. Szevasz. És az ideig Sziget egyik sztár vendége lesz nem sokára a telefonáló után. Haló. Hello? Jó csizmába szögrem a felakasztva, sarkantyúján belette a rosta, megteverem olyan betyárvódra, hogy minden szállik, lepereg a rosda róla. Nagyon jó. Nagyon komoly. Na, ki képzeljétek rám az audiensek barátság fizetett. Nem mondod. Szevaszere, csináljunk gyorsan egy Ági próbát. Mondod, hogy köszönjük, Ági. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket! Péter! Szevasz, Péter! Én vagyok a Jági! De, te a Jági vagy! Nem a Jági vagyok, csak tudom utánozni a Jágit. Én a Lajenci vagyok, nem a Vitén. Itt áll? Nem itt, csak szívta, hogy kicsit. Hogy ott áll! Most tekertem egy ötven. Van egy olyan német mondás, az itt áll vagy ott áll, hogy vigész vistét, maradjál csöndbe, hogy vigész vistét. Tehát a vigéc az a, egyébként amúgy is, hogy vagy, és a vistéc az ilyen kacsintos, hogy áll a cerka. Frankolc vistéc. Vigéc vistéc. Figyelj, de ne próbálj poénkodni, mert nem jó a humorérzéked. Dehogy nem, nekem nagyon jó. Na mondj egy viccet, kilátszik a slicced. Miért nincs az autónak gyereke? Na. Mert egyszerűen négy gumit használ. Húzzuk, ne, hagyjuk ezt. Tényleg, Robi. Jó. Van még valami? Nincs, lehúzottam, ez tényleg szomorú. Na. Haló? Gyere, kisfiam. Sziasztok, hogy azt mondtad, hogy kívánságok fél órája van, igaz? Mi kívánságaink? Ne csináljátok már. Kifordult a világ. Kojannis Kaci, érted? De miért állatok voltak? Nem mindegy, hogy melyik oldalán állsz, érted? Nem mindegy. Vietnám. Hallod? Bla bla bla blood. Hallod, öreg? Nem mindegy. Nem mindegy. Hogy melyik végén vagy. Nem mindegy, hogy melyik végén vagy a cerkának, érted, kicsereg? Érted? Veszed az adást? Palm! Még egyszer? Vietnám! Veszed az adást, öreg? Nagyon. Jó? Na, akkor csomizdak, szevasz. There's a light, a certain kind of light. Megőrült a párizsi. Erdögbújt a vonóba. Haló? Erdögbújt a vonóba, ha már itt tartunk egyébként. Haló, sziasztok, Zoli vagyok, Kápat. Az komoly. Szevasz, Zoli. Figyelj már, lehet be a rádió műsorba kívánni valamit? Nem. Hát várjál, bekapcsolunk. Jó éjszakát kívánni. Bekapcsolunk. Műsor! Műsor, parancsolj, szevasz! Nem már, hello, szia! Hello! Most ez mi volt? Estefem 98.6, üdvözlünk itt az adásban, szevasz! Szevasz, tisztelettel üdvözlünk! Na, figyelj már, csak azt akarom üdvözlni, Rockszív Rádió! Ki a barátnőd? Vivian. Vivian, szerette az a rocker csávó. Halló? Ja, az vagyok, én nagyon rocker csávó vagyok. Jó, mondd azt, hogy a kabátom is bőr nem balon, az arcaszom is csak pitrolon, de amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Tudtad, hogy ez is a baszásról szól? Ja. Jó. Akkor túl vagyunk a dolgon, ugye? Micsoda? Akkor most le tudtad, jó? Jó, nem tudtam. Oké, szevasz. Na, csumi. Adrián, Vivian. Csumi, egy őszinte csumi. Egy őszinte kőkemény. Rocker volt. Rocker csumi. Gyerekek, 20 perc van hátra. Lassan elteszik magunkat holnapra. Telefonálod még a nagy sláger előtt? Hát nézzük meg. Halló? Na mi van? Halló? Lenne egy kérdésem. Lehet egy kérdéssel több, de akkor a hangszóló érmész. Hol van a mikrofilm? Hol van a... A mi? Mikrofilm. Hol van a mikrofilm? A mikrofilm. Ti többen vagytok, úgy hallom. És már hát nagyon többen, így nagyon mélyen benne vagytok egy beszélgetésben. Azt hiszem. A lány is hozzá tud tenni a párbeszédhez? A lányok? Beszéljünk a minden lányok. De nagy király vagy. Hol van a mikrofilm? Mert az hol van? Hát ez az, hol van a kutya elásva, ugye? Na elmondom, hol a mikrofilm. Melyik barlangba bújt el? A mikrofilm a mafiában van. Háttérben pedig hát vadon kislányi. Egy kellemes szerda esti munka kacagás. Egy apuka és két kislánya betelefonál. Milyen rendes. Milyen a gyerekeket nevelni? Teljesen apuka. Jó. Van néha náspángolás? Igen, így van. Rosszalkodnak. Őket. Tudod, hogy van? Rosszalkodnak a kicsik. Ja, így Istenem. Van. Oda oda kell vágni a makarenkói bottal. Megkapják a magukét. A lila fejű kapitány rendet csinál. Pontosan. Megfújja az arany sípot. Így van. Na, jó van, akkor jó mulatást. Köszi. Hello, hello. Sziasztok, hol van a mikrofing? Mikrofilm? Film. Aha. A mafilmba. Érted? Na, utoljára egy búcsú, egy sztár vendég, ugye? A Sziget jövő évi sztár vendégé. Igen. Gerendai Karcsi úgy néz ki, megint jót tesz velünk gyerekek. Összeáll az együtt, és fölépül a nagyszínpad. Igen. Felép a YouTube a nagyszínpadon úgy néz ki Török Ádámmal, Sarabbal. Közvetlenül utána az első este programját a Hitremény Zsűrület Orkesztra fogja jobban igen. Megemelni egy kicsit. És utána pedig Bono, José Carreras és Vörös István előadják a Tele van a város szerelemmelt. Vagy a Mysterious Waste. Nem tudjuk meg. Jaj, ez nagyon vicces. Cintányéros tudarvilág. Na. Istenem. Ne vegyünk már fő telefont. Na. Ne haragudj, a Pétert csak. Még mondjad. Hello, sziasztok, Ancsa vagyok. Áll a jó Istennek, hogy nem a Jäger Vitéz Péter vagy. Ancsa. Örülök, hogy a jó kedvetek van. Azt szeretném megkérdezni. A szexparancsa, Ancsa. Azt szeretném megkérdezni, tehát. Isten mancsa. Isten mancsa. Megrancsa. Okay. A Pávó és a Párizsi. Pávó. A Gancsa. És Párizsi. Ezek vagy mi? Először hallgatod? Ki mesélte a van egy viccem, kilóg a sliccem. Ez én voltam. De jó, hogy te ki vagy. Ő a Párizsi. Chatman vagyok. Micsoda? Finom neked. Nem értettem. Chatman vagyok, szia. Aha, hello, hello. Jó, rendben, köszönöm. Egyébként én vagyok az 1-800 Móni is, meg a Roy is. Ott vannak ők is? Én meg a Fikidé vagyok. Ó, oh, hello, Bello. Csak ilyenkor elváltoztatjuk a hangunkat. Tessék? Ancsa, mi volt az úr parancsa, hogy csak mozdult a mancsa és tárcsázta a... Ancsa, mi volt a parancsa, mikor mozdult a mancsa, hogy tárcsázza a 98.6 örök szerelem volánát a 240-33-85-öt? Hát már mondtam, erre voltam kíváncsi, hogy ki mondta ezt a viccet. Nem figyelsz, nem figyelsz. Ja, ennyi Cseti, volt? Cseti ennyi volt. Akkor köszönjük, hogy telefonáltál. Nagyon szívesen. Szervusz, Ancsa. Ancsa, küldd el a számodat. Rob, Ancsa. Rob, elaludt. 98-98-98, jó? Pedig most a kívánságok jönnek. Bizony, bizony. Kivel kezdünk? Mit kíván a magyar nemzet? Chatman kívánságát. Chatman kívánsága. Chatman. Következzen. Vagy itt van, vagy nincs. Chatman kívánsága. Minden esetre nem szól semmit. By your truth. Jaj, Istenem. Tapsoljuk meg magunkat, nem? Cseti, ha itt vagy, ha nem vagy itt. Isteni volt ez a szám. Tudom, volt ez a szám. Héna. Emlékszem, ez egy 4 óra felé baromi cigarettafüstben volt a rokokóban a már kiszálló számok egyike. Ez búcsúszám volt, diszkos búcsú. Igen, amikor már felkapcsolták a villanyokat. Héna. Igen, és akkor lehetett ott még rázni. Nem, volt ez a kiábrándító villanyfény, amikor így láttad, hogy mindenkinek szaros mingja és ronda. És egy csaj, akire egész este nyomult, tehát tulajdonképpen igen, középszerű. És akkor elindultam, én, és nagyon gyűlölted. De az én számom ehelyett, amit én kértem, ez egy megint egy másik világ. Miről szólt, tehát így egy zanzásítva? Zanzásítva tulajdonképpen arról az elbűvöltségről, arról az egyszerűen, vagy egyszerre felemelő és leverő és lesújtó érzésről, amikor beleőrülünk valakibe, ugye? Ráhibázok, ez a himnusz. Nem, ez nem más, mint az Aerosmith és Amazing. Tudok kérni, mi? Öregem, ennek örülök. Ezt megtaláltam. Trying to walk through the black. Remember. The light, the end of the tunnel. Maybe you. Good night. Pávó, gyönyörű volt. És én is búcsúzom, engem Párizsi Mikinek hívnak. Nagyon-nagyon bunkó voltam ma, elnézést mindenkitől. Mindenkit szeretek, és mindenkinek küldöm a londoni kifutók világának furcsa hibrid termését, a Right Set Fredet és a Don't Talk Just Kissed, amit magam részre nagyon szeretek, és ma ilyen kedvem van, vidám akarok lenni. Csá!